Schoenenman neergevonden in de weggeefwinkel. Dat is mijn moeder. Oh nee, mijn oma die droeg altijd espadrilles. Hombres. Oh god, ja. Les espadrilles. Dus, met van die touwtjes. Nou, c'est pas français. De Pays Basque. Le Pays Basque. Non, c'est pas le Pays Bas. C'est le Pays Basque. Nous sommes le Basque. Vous venez avec le chapeau grand. Pilate, on joue Pilate, tu connais? Et c'est, on peut jouer à Miami, Jayalai, mais non, vrai Pilate. Nous jouons Pilate. Nou, volkomen duidelijk, dankjewel. Au revoir, à la fin. Change de luxe. Évidemment, je suis là. Parce que y a de belles vagues. Le plus beau vague du monde. Nou, dat was. Iemand die eerder ook. Oh, kijk, hier komt de Swoosh Garage. Dat is echt een briljant concept met een karretje waarachter verschillende karretjes hangen. Met een lichtbad erin. En die reden gisteren ook rond hier. Oh, dat is heel krap allemaal hier. Weet jij daar iets van die badtoestand? Ja, van ons, van mij. Wat een geweldig idee, hoor. Ja. Want ik zag gisteren, zag ik hem voorbij rijden met allemaal kindjes in het badwater. Ja. En die waren aan het spetteren en zo. Totale paniek om hun heen. Ja. Ook volwassenen ook, hè? Niet alleen kinderen. Ja. Oh ja, zaten er ook volwassenen zeker. In. Ja, zeker. Ja. Nou, met een geweldig idee. Dat, dankjewel. Het verbaast me. Het is zo leuk. Het verbaast me dat het niet bestond. Dus, het is zo briljant. Nee, het klopt. Het bestaat nog helemaal niet. Ja. Maar het is elke keer weer een succes. En mensen vinden het hartstikke leuk. Dus. Ja. En het heet, wat is het nou? Swoolies Garage? We noemen het een mobiele batterie. En wij zijn van Swoolies Garage. Ja. Mobiele batterie. Mobiele batterie. Ja, dat is het. Toch? Ja. Maar dus jullie gaan ook op locatie. Je bent transportabel. Ja, zeker. We kunnen rondrijden. En het kan ook nog eens rondgereden worden. Dus, nou, het lijkt me een enorm succesnummer overal waar je komt. Want het is echt nog nooit vertoond. Ja. Het is zo leuk. Het is alleen maar leuk. Is ook. Ik ga in de bus. We gaan weer naar Groningen. Groningen. Zo, wel eentje rijden nog. Ja, dat is een stukje rijden. Maar komt goed. Oh, maar dat is wel jammer. Dan mis je nog bij allemaal leuke dingen. Ja, maar gisteravond zijn we hier geweest. Dus dat was leuk. Kijk. Ja, we hebben leuke dingen gezien. En ik ken die show, die ken ik al van Los Galindos. Dus die heb ik al een keer gezien. Dus, Ik was weer te laat om een kaartje te kopen. Shit. Ik was echt net te laat. Niet open doen hoor. Wacht even hoor. Oh ja, Max is gevaarlijk. Kijk uit. Nou ja, Max is niet echt gevaarlijk hoor. Oh nee, maar hij moet er niet. Oké, het valt mee. Ik ga lekker in de auto. Geest, ja. Dankjewel. Goede reis terug. Komt en bedankt. Yo. Hoi. Waar is nog kwaliteit voor de eeuwigheid?